finns det några discojävlar som vill höra en riktig jävla malande disco, va? Sån här förbannad skit som bara pumpar och pumpar. Va? Ja, kom igen då. Här ska ni få disco så ni svimmar era jävla discobögar. Vill ni höra disco era jävla svin? Då så ska jag visa er min discomaskin. För den maler och den tröskar bara på. Såna fina grejer ska ni lyssna på. Skumpa upp och ner så fläsket flaxar på. Ni kan aldrig få det lättare än så. Om armhålssvetten börjar lukta fan, så gör det inget, alla luktar likadan. Yeah! Disco show, disco hej. Jajamän. Disco show, disco hej. Du får rittan ta mig på orden. Disco show, disco hej. Hejsan svejsan. Disco show, disco hej. Här ska ni få. Här ska ni få basströmma så ni ramlar ihop och dör. Ja. Nu får ni väl basströmma så det räcker, va? Ska ni ha ännu mer, va? Här ska ni få virveltrumma så ni ramlar ihop och svimmar. Ja, kom igen, Oskar. Slå ut av helvete bara. Nå, har ni fått nog eller ska ni ha mer? Jag har lite flera grejer här åt er. Innan denna låten är förbi och slut, då ska allihopa ha fått bäras ut. Ja, tjo för liten. Disco tjo, disco hej. Så ska det låta här. Disco tjo, disco hej. Det börjar låta riktigt bra det här. Disco tjo, disco hej. Här ska ni få bas så att trumhinnorna spricker. Nu så är jag trött på detta jävla liv. Den som gillar disco han kan ta ett rövarriv. Denna jävla gegga blir man tokig på. Folk som står och filar så att de blir blå. Jag kom på en jättebra idé idag. Hur man får en discolåt och låta bra. Lite dragspel och så lite gammel sol. Sen så blir det håll i gång, det kan jag tro. Disco tjo, disco hej. Kom igen pojkar. Disco tjo, disco hej. Hör så ska det låta. Ja. Disco show, Rune, disco kom in med dragspelet. Ja, disco show, ja, kom igen pojkar. Så ska disco det låta. Disco show, det är bra pojkar, det är bra. Håll takten bara. Disco, kom igen Rune. Disco show, du har tagit för många supar Rune. Ja, det är bra Öster på basen här, jättefint. Jajamän, ni kan ju det här, kom igen Rune. Nej men Rune, hörru. För helvete, nu får ni ju skärpa det va. Kom igen Öster. Ja, där satt en jättefin basgång där. Oj, oj, oj. Ja Rune, kom igen. Ja, och så Öster ni här då. Ja, det satt ju jättebra. jättebra det här, va?